เรามีเวลาที่จะได้พูดได้จากันก่อนฟ้าสางปารภธรรมกันขออนุโมทนาสาธุการในความภาคเพียรพยายามทุกท่านทั้งเหล่าพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่ได้ตื่นกันมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองร่วมกันเมื่อกี้เราได้แผ่บุญส่วนหนึ่งท่านทั้งหลายวางมือลงซ้ำไม่ต้องพนมมือสิ่งที่จะนำมาซึ่งบุญสิบประการที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุวัตถุแห่งการกระทำบุญให้เกิดขึ้นกระทำคุณงามความดีนั่นเองเราไม่ค่อยได้พูดกันหรอกแต่เราก็ทำอยู่ทุกวันในจำนวนสิบประการมีทานมีศีลแล้วก็มีอีกแผ่บุญปัตตานุโมทนาแผ่บุญแผ่กุศลที่ตนเองกระทำคุณงามความดีนี้ให้แก่ผู้อื่นเทวดามนุษย์สรรพสัตว์แล้วก็ยินดีชื่นชมในความดีของผู้อื่นเรียกว่าอนุโมทนาเมื่อกี้เราพูดว่าอากาศัทธาจะพมทาเทวนาคามหิตธิกาปุญญโนอนุโมทันตุคำนี้คำว่าปุญญโนอนุโมทันตุขอให้เทวดาพญานาคผู้มีฤทธิ์บนอากาศและภาคพื้นแผ่นดินจงมาอนุโมทนาชื่นชมยินดีกับบุญของพวกเราทั้งหลายที่ได้ทำในขณะนี้เมื่อท่านอนุโมทนาแล้วท่านก็จะได้บุญบุญอะไรที่เราทำบุญอันเกิดจากภาวนาใหม่เกิดจากการอบรมจิตภาวนาตั้งแต่ตีสองมาจนถึงตีห้าเราไม่เอาคนเดียวแผ่ไปให้เทวดาสรรพสัตว์เมื่อมาอนุโมทนาบุญนี้แล้วจงช่วยกันรักษาศาสนาจิรังรักขันตุศาสนังจงรักษาศาสนานี้ช่วยกันให้จิรังยั่งยืนจิรังรักขันตุปานิโนเมื่ออนุโมทนาบุญนี้แล้วจงมาช่วยกันรักษาสรรพสัตว์ทั้งหลายเขาไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชจิรังรักขันตุโนสทาจงมารักษาพวกเราทั้งหลายให้จีรังยั่งยืนอยู่ในธรรมนี้ทุกเมื่อหลังจากนั้นอนุโมทันตุโสถิงคัจฉันตุเทวตาเมื่อมาอนุโมทนาบุญกุศลนี้แล้วขอเทวดาทั้งหลายจงประสบแต่ความปลอดภัยทั้งที่มาที่นี่แล้วที่กลับไปนั่นคือถ้อยคำที่เราพูดแต่เราไม่ได้แปลกันวันนี้เรามาปารภธรรมว่าด้วยธรรมปฏิบัติของพวกเรากันต่อไปให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเมื่อวันก่อนๆเราได้พูดถึงจุดมุ่งหมายการกระทำจิตทำจิตทำใจที่เราตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาภาวนาเนี่ยเพื่ออะไรเราเคยได้พูดแล้วว่าเพื่อผลสี่ประการหนึ่งเพื่อให้พบความสุขซึ่งเงินทองซื้อเอาไม่ได้กามมารมรูปเสียงกลิ่นรสอำนวยให้ไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะทำให้ได้นอกจากการค้นให้พบในจิตใจอันสงบเรียกว่าทิฏฐธรรมิกะภาสุวิหารายะความสุขอันเกิดจากธรรมที่ตนได้เห็นนี่อันหนึ่งอันที่สองเพื่อให้เกิดญาณทัศนะมื่นตาขึ้นทีละหน่อยเจ้าอย่าหลับเจ้ามื่นมันสิหัวแตกตายอย่าว่าหลับตาไว้นะมื่นขึ้นเลี้ยวไปเบิ่งหลอดไฟแดงยามใดยามใดก็อาภัพไม่เคยเห็นนั่งให้ชื่นใจสักทีหนึ่ง ไม่ภาคเพียรไม่พยายามยิ่งโตมาตอนนี้ไม่ใช่เนนน้อยนะนะเนนโขงเนนเท่าแล้วแล้วยิ่งอ่อนแอมันไม่พัฒนาอันที่สองเราปรารถนาจะให้เกิดผลคือญาณทัศนะญาณทัศนะในความหมายลึกความเป็นผู้รู้ผู้เห็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่พบไม่เห็นผู้เป็นภาษาฝรั่งเนี่ยเรียกว่าเอ็กตาเซนซอรี่ออฟเพอร์เซปชันเอ็กตาในเนื้อธรรมดาเนื้อธรรมดาบางทีก็ใช้คำว่าซูเปอร์นอร์มอลเนื้อธรรมดาลงไปตรงๆเอ็กตาเซนซอรี่ออฟเพอร์เซปชันหมายความว่าเนื้อประสาทตาประสาทหูประสาทคนธรรมดาภายนอกที่จะเข้าไปสัมผัสได้เนื้ออินทรีย์ทั้ง5จักขุนตินทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์อินทรีย์คือความเป็นใหญ่ตาเป็นใหญ่ในการดูเอาหูไปดูแทนไม่ได้จึงเรียกว่าจักขุตินทรีย์อินทรีย์คือตาคําว่าอินทรีย์เนี่ยแปลว่าเป็นใหญ่สักขันธิหูเป็นใหญ่ในการฟังใหญ่กว่าเพื่อนมีสักหมื่นตาไปฟังก็ไม่เห็นไม่ได้ยินนอกจากหูเดียวเท่านั้นฟังได้มันจะมีความหมายว่าอินทรีย์จมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นมีหูสักแสนหูไปดมแทนก็ไม่รู้เรื่องเพราะนั้นเมื่อจิตได้รับการฝึกอีกชนิดหนึ่งมันจะทำให้หูให้ตาให้จมูกให้ลิ้นผิดปกติที่หูธรรมดาตาธรรมดาจะได้ยินจะได้เห็นแต่มันเห็นมันได้ยินเราเคยได้พูดว่าหูทิพตาทิพมีสิ่งหนึ่งไม่เคยพูดว่าดังทิพจมูกทิพก็ยังมีเกิดจากจิตที่ฝึกเนี่ยคนอื่นไม่ได้ติดกลิ่นเราติดไปไกลๆอย่าลืมนะพวกที่ฝึกจิตดีๆบางทีมีประสาทจมูกลึกมากจบกินอีหยังมาแน่มานั่งบ่อน้องคอยเนี่ยคอยติกินกินเปียงก็เป็นพวกโซบยาเก่งๆเนี่ยจะไปหาตัวปอบสู้ปอบสู้ถ้าพวกที่ท่านฝึกอย่างดีๆนั่งอยู่ในมือเหม็นกลุ่มวัดผ่อนยาสวมห้วนๆคิมกินเสียงไว้จักให้ดีทอมไว้ว่ามันเพิ่นจะบ่ฮู้จักฮู้เพิ่นดังดีเพิ่นก็มีดังผิดปกติฮู้คักๆแหละอย่ามาหาตัวว่าเพิ่นสิบอกบอกว่าเพิ่นจะอายแทนข่มคิดตัวเฮาเท่านั้นเองมันเหม็นอื้อแหละดังนี่มันหู้อยากอายแทนเขาเจ้าสังหาอยากอายแทนข่มคิดตัวเขาเจ้าหัวเตอะๆอยู่ข้างในเพิ่นพูดถึงตัวนี้นึกถึงหลวงปู่สิงห์หลวงปู่สิงห์จะไปตัวเราได้นี่แม้แต่เจ้าคึดเห็นข้านเนี่ยขี้ข้านนั่งสมาธิมอมีหมูแล้วก้องแก้งนอนยามประชุมกันเพิ่นนั่งหนาเป็นเถนอายุ70แล้วก็บวชเป็นเถนบ่ยอมเป็นพระคือรักษาอะไรไม่ได้เราหู้เราเป็นกระเทยไม่สมบูรณ์เราก็บ่บวชเป็นพระเวลาประชุมในหลวงปู่ท่านจะถามใครเฮ็ดอย่างไรตัวเพิ่นจักบัดครูบาโนพดลนี่ไปตัวเพิ่นปัดไปแล้วเพิ่นยังว่าตัวเราว่าเดี๋ยวนี้บ่มาเนี่ยไปอยู่กับยันตระนู่นคือไปทางใดวะเนี่ยก็ตัวหลวงปู่สิงห์เด้ว่าเห็นอยู่ท่านจังซี่แล้วเอามือบังนี่แล้วหัวเตอะๆอยู่นี่ครับตัวเราสร้างเป็นมันบ่สร้างเป็นแล้วมันก็สร้างตัวจะเห็นถามเถนเด้เถนเป็นจังไดทําอย่าบอกเขาให้ทําอยู่แล้วเขาน้อยไทย่อเป็นจังไดทําความเพียรมันก็ก้าวหน้าแล้วขอน้อยก้าวหน้าแล้วได้หรือก้าวนอนแล้วว่าเจอเห็นขั้นนี้แล้วมือฟองปากหัวขวนตัวเทนนี่แล้วมันสิทำตายมันยังมีแต่มันนอนนะแล้วว่าเพราะนั้นจิตที่เราฝึกดีๆนี่ประการที่สองมันจะนำมาซึ่งญาณทัศนะผู้ภาษาบ้านเรามีประสาทหูประสาทตาประสาทธรรมดาที่คนธรรมดาเนี่ยเข้าไม่ถึงแต่ท่านเหล่านี้ถึงได้เห็นได้จินภาษาบาลีว่าญาณทัศนปฏิลาภายะ ต่อมาอีกอันที่สามเราพูดกันมานี่ที่พูดคำนี้เพื่อจะตอกย้ำให้รู้จักความหมายตีระฆังไม่อย่างวันนี้ใครตีระฆังเป็นตัดสินใจบุญตียังขนาดเอามันปานนั่นนะนวลน้ำมันจนขี้ข้านว่าจากลูกก็จนลุกปานนั่นยังบุลุกมาอยู่ดีๆได้หากระได้พวกขี้ข้านโกยๆกักกันผมนอนห้าทุ่มเมื่อคืนตีระฆังเนี่ยมันตีหนึ่งกวนเนี่ยเราก็นอนไม่รู้มันกี่ชั่วโมงผมนอนห้าทุ่มคืนเพราะนั่งอยู่นี่ก็มีแห้งอยู่มันไม่ต้องไปนอนมากหรอกคนนักปฏิบัติธรรมถ้าจิตสงบเนี่ยนั่งอยู่ซื่อๆบ่ขึ้นอย่างนี่ก็สำหรับคนธรรมดาสามัญเขาบอกว่าอย่างน้อย8ชั่วโมงบ่ทันกินถ้าเอา8ชั่วโมงมาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมตายกิเลสอ้วนปานยังชาคริยังอนุยุตโตประกอบความตื่นอนุเนี่ยตามยุตโตตามประกอบหัวเมื่อยย่อมได้เป็นอันว่าตื่นนั่นแหละความหมายนอน1ชั่วโมง2ถ้ามันนอนหลับจริงๆนี่3ชั่วโมงนี่เหลือกินหลับไม่ฝันนะคันฝันมันตื่นเดียวเพราะฉะนั้นข้อ1เพื่อให้เกิดความสุขที่ล้ำลึกทบทวนที่เงินทองซื้อเอาไม่ได้เครื่องอำนวยความสุขต่างๆความสุขที่คุณดื่มได้นะมันเข้าบ่ถึงความสุขพวกนี้เราจะได้ในจิตที่ฝึกดีๆ 2. มีญาณทัศนะมีฤทธิ์มีเดช 3. สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ตัวนี้คุมกำเนิดถ้าเป็นยาก็เรียกว่ายาคุมกำเนิดสติสัมปชัญญะนี่คุมกำเนิดความทุกข์ไม่ให้ลุกลามคุมกำเนิดกิเลสไม่ให้มันลุกลามแทนที่มันจะขยายตัวใหญ่โตเนี่ยมันลุกคือขึ้นมาได้ชั่วนิดเดียวสติสัมปชัญญะมาทันมันก็สยบลงคุมมันไว้ก่อนให้กำลังมันอ่อนลงจนมันขยายตัวไม่ได้นี่คือการตื่นมาทำใจให้เกิดสติสัมปชัญญะตีละครั้งแม่งหัวเมื่อกันกูจะไปทำอะไรวันนี้ถามซะก่อนจะไปทำให้มันเกิดความสุขหรือจะไปทำให้มันเกิดสติสัมปชัญญะหรือจะไปทำให้มันเกิดอภินิหารmagical powerขึ้นมาหรือจะไปทำให้เกิดสติสัมปชัญญะอันสุดท้ายทำใจเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้อาสวะตัวที่เคยสั่งสมมาหลายภพหลายชาติกิเลสทั้งหลายที่สั่งสมมาเป็นขี้สนิมในหัวใจนะให้มันหมดไปสิ้นไปทุเราเบาบางไปมีมากเหลือน้อยมีน้อยๆบางอันก็หมดไปสี่อันนี่คือเป้าหมายทีนี้วิธีทำสี่อันนี้ตัวที่ง่ายที่สุดคืออานาปานสติที่เราสวดเมื่อกี้นี่อานาปานสตินี่จะรวบเลยได้ทั้งสี่จะเอาอะไรจะเอาความสุขก็เอาอานาปานสติเนี่ยเจริญให้ดีๆเมื่อกี้เราสวดแปลๆนั้นต้องฟังนะต้องคิดนะทำให้บรรลุธรรมได้เร็วอีกด้วยทำอย่างอื่นนี่อาจจะเนิ่นช้ามากแต่อานาปานสติไปเรื่อยคือไฟใหม่ขี้แกบพญวันนะจิรเสวะอกุปังปฏิวิชตินะเป็นอภาวธาตุแปลว่าไม่จิระยืนยาวนานอัสสะเป็นเมื่อเอานะมาใส่หน้าเป็นนะจิรัสสะลำไม่นานก็จะเข้าถึงธรรมทีนี้อานาปานสตินี่พระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสรู้มาในอนันตจักรวาลเนี่ยทุกองค์ท่านตรัสรู้ด้วยอานาปานสติอานาหายใจออกปานะหายใจเข้าสติหูเมื่อเจ้าของหันจะเข้าจะออกเติมมาคำว่าจอบังมันอยู่เนี่ยทีนี้มันพิเศษอานาปานสติคือไปไหนเอาไปได้ด้วยเรายังไม่ได้พูดกันถึงสมาธิแบบนั้นสมาธิแบบนั้นเราอยากได้สมาธิที่ละเอียดล้ำลึกถึงอัปปนาสมาธิเกิดเป็นฌานเป็นอภิญญา นี่พวกเราปรารถนาอย่างนี้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราลืมแล้วก็ไม่มีใครอยากจะปรารถนามันสมาธิชนิดนั้นคือสมาธิของอานาปานสติแบบปัจจุบันเรียกว่าอนันตริกะสมาธิเปิดหนังสือมนต์พิธีก็สวดนะยัมพุทธเศธโธปริวันนายีสุจิงสมาธิมานันตริกัญญมหุสมาตินาเตนะชโมนมิสติอิธัมปิพุทเทอิธัมปิธัมเมรตนังปนีตังเอเตนะสเจนะสวาทิโหตุเอาเงินมาเพื่อเท่านั้นนะไปสวดอยู่เฮือนเขานั่นยัมพุทธเศธโธปริวันนายีสุจิงสมาธิมานันตริกัญญมหุสมาธินาเตนะสโมนวิชติพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐทรงตรัสไว้ว่าไม่มีสมาธิไม่มีธรรมใดเสมอเหมือนเทียบเท่าอนันตริกะสมาธิอนะอันตะอิกะต่อกันเป็นอนันตริกะแปลว่าสมาธิที่ประกอบกันไม่หมดไม่มากไม่น้อยแต่ไม่หมดอันเข้าไปจิ๊กอยู่ในหนังบัดมือบัดคืนบ่ออกมาเลยเนี่ยบัดเป็นเข้าฌานเป็นเดือนออกมาก็หมดเป็นเพราะมันไม่ต่อกันอย่างเข้านั่งสมาธิอย่างเนี้ยลุกขึ้นได้ละไปละบันเนี่ยมาเล่งเข่งข้างยางไปเสียงเกิดพันเต๋อเต๋อเต๋อเต๋อเบิ้ลแล้วสมาธิสติเบิ้ลแล้วมันบ่ต่อกันมันบ่เป็นอนันตริกะอนันตริกะก็คือว่าอนะไม่มีอันตะที่สุดอีกะประกอบกันไปไม่มีที่สุดนี่คำเป็นรถก็เรียกว่ามีได้ชาร์จอยู่ตลอดหมอแมนได้เอาวิตแบตเตอรี่ไปใส่จนเบิ้ลแดงหินหินเลยจึงเอาไปชาร์จบนอื่นผู้ใดเคยทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลรู้เรื่องทันทีสตาร์ทตึ้งมีไฟชาร์จคืนเข้าหม้อถ้าแบตเตอรี่ไม่พังก็มีไฟอยู่ตลอดไม่ต้องยกไปชาร์จตรงโน้นตรงนี้มีสติชาร์จอยู่ทุกลมหายใจเข้าใจออกมันไม่เป็นฌานก็ตามมันไม่เป็นอภิญญาก็ตามมันแต่มันมีทุกขณะมันไม่รู้จักจบเพราะนั้นการเจริญอานาปานสติจึงเหมาะกับชาวบ้านเหมาะกับพระเหมาะกับทุกคนท้ายบ้านก็หันใจเป็นซิกออกไปก็หันใจเป็นว่าพระเขาเนี่ยซิกออกไปเขามีสติจนติดกันเนี่ยอนันตริกะเนี่ยมันสิเป็นผู้มีสติอยู่ในปัจจุบันทุกเมื่อไม่ตกใจง่ายไม่ตื่นเต้นวื้อหวาอภิสปาเรื่องใหญ่ๆที่ชาวบ้านโกลาหลเราเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดถ้าสติอยู่กับลมหายใจนะเป็นเรื่องธรรมดาคนเมนแดงมันบ่ธรรมดาเลยเนี่ยนั่นมันบ่มือหนูมือตาขึ้นเอ้ยมือตามันยืดขึ้นในตีแอวนั่นแห่งโตเตี้ยแห่งเฮ็ดหลังกงมะละพะอุชุกายังปณิทายะเพิ่นสวดตั้งกายตรงดำรงสติมั่นว่าตรงผีบาปเห็ดคือมันบอกในที่ต่างข้าสมมติได้ผลอีหยังบ่เห็ดนำทำตามพระพุทธเจ้ามันบอกถ้าเราศึกไปนี่เรามีสติอยู่ทุกลมหายใจก็เหมือนลาแต่ศีลเราไม่ได้ลาธรรมสมาธิชนิดนี้มันจะอุ่นเครื่องอยู่ตลอดเลยจนหลับไปตื่นมาก็ทำต่ออานาปานสติเนี่ยสามารถยักเยื้องทำให้เกิดความสุขในปัจจุบันนี้ทำให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชถ้าอยากได้นะรู้จักใช้งานมันเท่านั้นเองทำให้มีสติสัมปชัญญะทุกเมื่อก็แบบมีสติอยู่ทุกลมหายใจตื่นขึ้นมาก็ทำไปไร่ไปนาทำงานทำการก็ดูอยู่จนมันติดกันแล้วมันดูมันเองตรงนี้สติจะไม่หนีไปที่อื่นโลกนี้เหมือนทะเลเหมือนมหาสมุทรรูปที่ตาเห็นหูที่เสียงได้ยินกลิ่นที่จมูกได้สัมผัสรสที่ลิ้นได้ลิ้มลองสัมผัสในกายเย็นร้อนอ่อนแข็งมันจะพบอยู่ตลอดในชีวิตนี้ทุกวันเวลาอันนี้เหมือนคลื่นเหมือนคลื่นในมหาสมุทรมหาสมุทรทั้งหมดคือโลกทั้งโลกเนี่ยวัฏสงสารเนี่ยท่านเรียกว่าโอคะโอคะไปบอกห่วงน้ำใหญ่ ห้วงน้ำใหญ่แล้วก็ติดอยู่ในห้วงน้ำเนี่ยกามโมฆะห้วงน้ำใหญ่คือกามกามมันมาทางไหนมันก็มาทางตาโอ้ยจะเป็นงามเด้มันมาทางหูจะเป็นมวลเด้กามโมฆะภาโวฆะโอฆะห้วงน้ำคือภาวะที่อยากมีอยากเป็นจัดได้เด้อยากเป็นเด้อยากหยังเด้มันก็มาน้ำสิ่งที่เห็นที่ได้ยินจิตเราก็ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวมันวิ่งทีนี้จิตเรามันก็เลยลอยฟ้องอยู่ตามคลื่นของรูปของเสียงของกลิ่นของรสเรามีเรือลำน้อยลำหนึ่งซึ่งไม่มีโอกาสจมให้มันขี่ให้มันเกาะลอยฟ้องอยู่ในทะเลแห่งอารมณ์ทะเลอารมณ์อันนี้เรามีเรืออยู่ลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือพิเศษมหัศจรรย์ไม่จมคลื่นลอยอยู่เหนือคลื่นตลอดคือมีสติเกาะอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อมันติดกันไปกันไปจนมันติดกันเองมันจะเก่งเอามากๆจนตายเวลาตายเห็นหอดบัดหันใจตายเจ้าของเจ้าของตายบัดนี้แล้วนอกกูนอกตั้งแก๊กไปก็สิได้เห็นนี่แต่ต้องฝึกไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพราะนั้นเมื่อมีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนมันไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ผู้ใดสิตายเบิดโลกเนี่ยก็ยังบ่ทันมีน้ำตาสิให้น้ำหัวผู้ใดเลยฮี่มันอยู่นี่มันบ่แล่นไปหาห้องหาให้น้ำหัวผู้ใดฮักก็ฮู้ว่าฮักก็แล้วสั่งก็ฮู้ว่าสั่งแล้วก็แล้วบ่เอามาผูกไว้พี่มันอยู่ที่จึงว่าสมาธิมานันตริกัญญะมหุสมาธินาเตนะสโมนวิชเตไม่มีธรรมใดไม่มีสมาธิใดเสมอเหมือนอนันตริกะสมาธิทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำอาสวะให้สิ้นไปนี่สติปัฏฐาน4มันอยู่ในนี่ในลมหายใจเนี่ยเพราะนั้นถ้าผู้ใดเคยฝึกอานาปานสติไปเนี่ยมันจะติดมันจะฝังเวลาตายไปถ้าเรายังเป็นปุถุชนอยู่ได้เกิดมาใหม่พอพูดถึงอันนี้ปั๊บมันจะง่ายมาฝึกปั๊บเนี่ยมันจะติดผมตอนเป็นเด็กๆผมเป็นเนนน้อยๆผมก็ไปขอไปปฏิบัติธรรมสมัยนั้นยุบหนอพองหนอดังๆผมเป็นเนนผมก็ไปปฏิบัติผมก็เอาอย่างขนาดนักคือกันเดินจนกลมจนขาเนี่ยแตกเบิดผ่าผ่าผ่าสบงมันพันเข้าไปเป็นเนนผัดอ้วนทั้งเด็กมันตุ้ยหนุ่ยในจังหน่อยตอนนี้ผ้าสบงก็พันเหือไร้ขยดนะเดินกลมจนขาแตกยกหนอย่างหนอเหยียบหนอไปนี่แล้วคือข้าเจ้าบอกนะครับมันก็ยังไม่หกจริตผมก็ไปทำพุทโธบ้านเพิ่นว่าให้ว่าก็ว่าแต่พอเรามาอ่านหนังสือพระไตรปิฎกเราทำอานาปานสติติดปั๊บแสดงว่าเราเคยฝึกอย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนผมทำอานาปานสติเนี่ยผมทำไปเองแล้วผมอ่านในหนังสือพระไตรปิฎกผมว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ทำไมครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงสอนเราไปหลายอย่างลองทำลมหายใจยาวเข้ายาวออกพอสมควรแล้วก็ทำมันสั้นเข้าสั้นออกพอสมควรแล้วก็ปล่อยตามธรรมดาสังเกตไปรู้สึกว่ามันสงบได้เร็วมากหลังจากนั้นมันติดทำวันหนึ่งวันที่สองก็ได้ยินเสียงดังวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นขึ้นมาแล้วตามหัวตามเกล้าตามอะไรมันดังขึ้นแปลกประหลาดว่าเอ๊ะมันเสียงอะไรนานๆเข้าแต่เสียงนี่ดังอยู่เป็นประจำดังอยู่เป็นประจำเพราะนั้นจะแปลกนะผู้ใดมาเจริญอานาปานสติว่าเอ๊ะลมออกหูสิบนหนวกป้อนั่นทางมันที่บอกว่าสภกายะปฏิสังเวทีเอาแปลว่ารู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวงพระไตรปิฎกรุ่นเก่าๆ เขาไม่ได้แปลอย่างนี้นะเขาจะแปลว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกองลมทั้งปวงลมที่มันเข้ามันออกทุกแห่งในร่างกายในขุมขนในหูในเก้าได้ยินถ้าเราเปิดพระไตรปิฎกแท้มีเกลื่อนอานาปานสติบางแห่งก็จะบอกว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกองลมทั้งปวงเพราะว่าคำว่ากายะเนี่ยแปลว่ากุม ้ายนี่แปลว่ากลุ่มภาษาบาลีนะอย่างที่เรานั่งเป็นตัวตนอยู่เนี่ยมันเป็นกลุ่มของดินของน้ำของไฟของลมรวมกันเข้าจึงเรียกว่ากายผัสสะกายโยกลุ่มแห่งผัสสะเวทนากายโยกลุ่มแห่งเวทนานะเพราะฉะนั้นคำว่ากายกายเนี่ยแปลว่ากลุ่มแปลว่ามุงเด้อจึงไว้พระไตรปิฎกจึงแปลหลายๆสูตรเนี่ยแตกต่างกันคำเดียวกันบางคำบอกว่าสัพพะกายะปฏิสังเวทีทำความรู้สึกซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจออกหายใจเข้าเพราะนั้นใครมาเจริญอานาปานสติหูนั่นจะดังวินวินวินขึ้นมาได้ยินเสียงหัวใจเต้นได้ยินเสียงคลื่นในสมองได้ยินพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่าได้ยินแม้แต่เสียงสัตว์เล็กๆที่อาศัยอยู่ในกายหมายความว่าเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยโปรโตพลาสม์ตั้งหลายเป็นหลายๆล้านตัวเนี่ยมันมีชีวิตจุลชีพชีวิตในน้อยที่รวมกันในนี้มันก็ทำงานของมันอยู่เราก็ได้ยินไม่ต้องหาเนี่ยมาเสียบหูฟังคือแผลทำเพราะอานาปานสตินี่เป็นทางนำมาซึ่งเป้าหมายทั้งสี่อันอยากจะมีสุขเจริญอานาปานสติไปจนถึงลมดับไปมันจะมีอยู่สองตอนนะตอนหนึ่งไม่มีลมนี่ลำงับมากอีกตอนหนึ่งเห็นลมส่วนมากคนมักจะเห็นแต่ทำไปแล้วลมไม่มีลมหายใจเงียบไปสงบเย็นลงไปมีอีกเห็นลมถ้าเห็นลมได้ดีกว่าลมหายส่วนมากไม่ค่อยจะเห็นลมถ้าเห็นลมนี่สติก็กล้าสมาธิก็มีพลังอยู่ได้นานๆแล้วจะเอิบอิ่มยิ่งกว่าอันลมหายอันลมหายนี่ย่านตายได้ผู้ลงคนเอ๊คือบริหารใจนอบัดนี่เนาะจ้องดูลมหายใจเข้าหายใจออกดูไปเรื่อยๆดูเล่นดูหัวไปไม่ให้มันขาดวันหนึ่งสติสัมปชัญญะรวมกันพอดีการสังขารที่มันปรุงไปข้างหน้าสัญญาที่มันดึงคืนทั้งหลังได้มารวมกันอยู่ในปัจจุบันนะธรรมอาจจะเห็นลมหายใจเห็นได้ลมหายใจนะไหลอุลูดอุลูดอุลูดขาวจนพันจนพันจนพันแล้วคนเห็นอยู่ในขมองผลบางคนเห็นอยู่ในท้องไปบางคนเห็นอยู่ในเอิกที่ถ้ามันเห็นไหลออกไหลเข้าในจิตใจอ่อนยุบนะจิตใจจะอ่อนโยคือเอาหน้ามันห่อนไปลวกพักเขียวๆนี่นุบลงใจอ่อนมุทุตังจิตตังจิตอ่อนละมุนละไมมากตัวนี้จะน้อมจิตไปอย่างไรพระพุทธเจ้าว่าเหมือนนายช่างทองก่อไฟขึ้นใส่เตาขี้ทองใส่ปากเบ้าสูบลมเป่าไฟแดงขึ้นซัดน้ำเข้าไปประพรมทองไม่ให้มันร้อนจัดมันจะแตกร้าวทองนั้นได้รับการเผาได้รับน้ำพรมเข้าไปพอดีก็จะถึงโอกาสที่ทองอ่อนซัดกี้สนิมบอกทองนั้นก็อ่อนนุ่มนวลควรแก่การประดิษฐ์เป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นตุ้มหูจิตเหมือนกันไปถึงตรงที่มันอ่อนอ่อนนิบาลเนี่ยจะเอาหยังโน้มไปอยากได้ฤทธิ์ก็ได้วันนี้อยากมีสุขก็มีวันนี้มันอยู่นี้เพราะในถ้าช่วงเห็นลมนี่เป็นการดีมากเห็นลมนี่บ่ปวดบ่หยังบ่ได้อ่อนเด้อดำต้นดำโตเนี่ยอ่อนคือบ่มีกระดูกกระเดี่ยวนี่จิตใจก็อ่อนร่างกายก็อ่อนนั่งทั้งคืนมันก็ไม่มีความหมายอะไรว่ามันจะนานห้องบ่เบิ่งละเอียดนี่เพื่อจะบอกว่าให้พิจารณาโดยแยกขายมณสิการังสาธุกังสาธุนี่แปลว่าดีๆมณสิการังกระทำไว้ในใจดีๆพอภาษามันเท่าว่าเฮ็ดคักคักสังห้อมซ่อมมันก็คักล่มมันเข่ายังไดมันออกจังไดละเอียดจังไดดูไปเมื่อสติสัมปชัญญะมันรวมกันพอดีความคิดไปกับสัญญาในอดีตก็ไม่ไปฟุ้งไปสู่อนาคตกับสังขารก็ไม่ไปทางหน้าหดมาทางหลังหดเข้ามาอยู่กับปัจจุบันไม่เห็นล่มอุโลคนหุ่มเบิดตนโตเนี่ยเขาจะบ้างจะผ่านถ้ามันเป็นอย่างนี้มือนี่สิซิกว่าท่าน จ้างมันก็สิอยากซิกบ้านบ่อยากซิกเลยมือนี่สิเมื่อบ้านมันก็บ่อยากเมื่อบ้านมันย่านเฮียอันนี้สิเฮียว้ายมันเฮียเลยเฮ็ดจังได๋บัดซื้อด้วยเงินกี่ล้านจึงจะได้มันไม่ได้เพราะนั้นอานาปานสติของง่ายแต่ก็เหมือนยากมันเป็นของละเอียดเหมาะกับคนโง่เหมาะกับคนฉลาดเหมาะกับคนปานกลางโง่ก็หันใจเป็นฉลาดก็หันใจเป็นในสมัยพระพุทธเจ้านะมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งออกมาบวชเลยอานาปานสติเนี่ยโดยที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยได้อ่านเรื่องอานาปานสตินี่หยุดตึ๊กเข้าสู่อานาปานฌานวันกับคืนหนึ่ง